Trójka budzi. Dreszcz na mojej skórze czuję dreszcz, a w myślach szum i utopię. Chłód w moim sercu wieje, chłód w oczach morze, na ustach lód. Boli coraz mocniej, a mi wciąż brak słów. Ciężar z mych pleców zrzucam znów. Blizna w moim sercu pozostanie tu. Chyba niechciany jestem już. Zapał ziemi pływa wciąż, tworząc morze zlepionych uczuć. O, a teraz tonę w smutku, nie wiem czy uniosę się, czy zejdę na dno. Boli coraz mocniej, a mi wciąż pleców. Ciężar z mych pleców zrzucam znów. Blizna w moim sercu pozostanie, to wiem, że niechciane jestem ją. Witam Państwa, Grażyna Mazurczak, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda. Przed nami dwie godziny muzyki bardzo różnorodnej, bo od takiej wakacyjnej, tanecznej, po prostu polskie, młode, fajne przeboje. Ale to wszystko się może wydarzyć. Rozpoczęliśmy od młodzieży, od 16-latka, Lewi nazywa się młody człowiek. No to przy młodzieży pozostańmy. Mr. Rose, czyli wokalistka, która lat ma 18. Skin. My roller and see you are not next to me. Makes me miss you all over again. Your hand isn't in mine, your eyes sound asleep. Darling, oh darling, why are you so far away? Darling, oh darling, come back to me. Come back to me. The night sky starts to glimmer. I look to my left often you're not next to me makes my eyewater start to simmer. Your hand isn't in mine peacefully. Get that in check. Things are not as they seem tonight. Picture perfect, picture perfect. Oh. Chocolate brown eyes staring into me enthusiastically. Grabs my freckled hand, my bracelet with silver beads leading me. Let the spinners stand up by trying to look at the bright blue sky. You're the pretty girl at the carnival. Now tell me why I can't stop looking at you. Smile sweeter than caramel, grinning at me excitingly. She's the one soothingly, softly. On the top of the roller coaster, looking at the sunset sky, you're the pretty girl at the carnival. Now tell me why. She leans in closely, yeah. pretty girl at the carnival. Now tell me why I can't stop looking at you. I can't stop looking at you. Mr. Rose. Dostałem kilka dni temu link do jej płyty, no i nie ukrywam, że cały album brzmi znakomicie, także może warto zapamiętać, bo skoro jest na początku kariery, to jeszcze wiele może się wydarzyć. Mr. Rose. A kolejna trójka będzie bardzo, bardzo różnorodna. It's just getting worse. Every new one I make is a rumor you heard. 'Cause these days I'm self-destructive the way I love. And I push away every chance 'cause it's every love. My love, you can take the things they say. It's a bitter truth. Don't throw it all away on secondhand news. 'Cause if I just let go, if my heart could choose, I would burn these bridges I built and find my way back to you. Things they say as the bitter truth, but don't throw it all away on secondhand news. 'Cause if I just let go, if my heart could choose, I would burn these bridges I built and find my way back to. But I stopped myself from standing it up. I just let go. My heart could choose. I would burn these bridges I built and find my way back to you. Leave it all behind. little fine ass up in the tower. The way you move like you do. Ooh, it's like you do it for a living. Do a little spin, do it again. See, look like you're playing for the win. Oh, baby. I'm trying to roll, I'm trying to ride. I'm trying to float, I'm trying to glide. No, no, don't be shy. Just take my hand and hold on tight. Oh, skates have been faded. Skate, slide your way on over. Slide your way on over. Skates have been faded. Skate, I wanna get to know ya. I wanna get to know ya. Come on. Oh my, got your hair in the wind and your skin glistening. I can smell your sweet perfume. You smell better than a barbecue. Wejścia do niektórych bram były za wysoko. Nie dało się wznieść od tak, skrzydeł brakło nam. Chcieliśmy tak bardzo być tam, gdzie wieczny blask. Tylko zapomnieliśmy, że duch już drogę zna. Spod mojej skóry pełno pstrokatych barw przebija się. Ja nie chcę już biec na później, odkładam jeden krok. Tyle razy dałem siebie już, a zapleca mi start. Nie mów mi, że wiesz, co dla mnie lepsze. Miało być nam pięknie, a stoisz biernie i rozkładasz ręce. Już chwili dłużej nie chcę. Wizjami karmić nas, więc będzie lepiej, gdy tu, gdzie dzisiaj jestem. Jutro mnie nie będzie. A może to ja nie chcę już biec na... trójce Martin Lange i Kameleon, jego nowiutki singiel. Zresztą Martin Lange, panowie, wystąpią w Opolu podczas festiwalu w konkursie premier. Także chętnie ich zobaczę na scenie. Pewnie nawet będziemy mieli szansę porozmawiać na antenie trójki. A wcześniej Bruno Mars i Birdy, która powróciła w świetnym stylu. Zresztą ona zawsze była niezła. And it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing right. Just wanna call like kill me. Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Come on. Up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And you really saw. Finally locked down. how we were back then. I get fake emotions I can't comprehend. słowa, pole siłowe, w które wchodzę, żeby znać swoją wagę. Nie zapadać w sen czarno-biały, utrzymać równowagę, nie stracić odwagi. Nie zapadać w sen czarno-biały, utrzymać równowagę, nie stracić odwagi. No proszę, to człowiek, czyli Karol Stolarek, kiedyś Bruno Schulz, kiedyś również formacja Mona Polaski, a teraz jako człowiek. Kolejne nagranie z płyty, której na razie jeszcze nie ma, ale w zupełnie innym stylu, mocno tanecznym. A wcześniej Clean Bandit i Coldplay w troszkę nietypowej wersji, bo DJ Tiesto odpowiadał za brzmienie tego nagrania. Tu Trójka. Lead to late nights, sitting alone, pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. It started on a neon light and then it all got dark. I only know how to go too far. My bad habits lead to late nights ending alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring at space. And I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, yeah, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. Czujesz, że ciągle coś przegapiasz, a nie umiesz mi powiedzieć co? Jak to jest, że zazdrościsz życia ludziom, którzy zazdroszczą go tobie? Czy to w ogóle ma sens? Ciągła trasa, moje życie ciągła faza. Nawet się nie staram, będę czarną plamą wartą milion. Gdy mnie zamykają w ramach, ciężko się ustawić. Kiedy od dobrego wiatru chronią parawany. Pogadałbym z tobą, ale nie kliknąłem zapisz. Na poprzedniej misji mojej mafii skaczę sobie już po nowej planszy. I choć jestem pionkiem, to na razie bawię się. Rzucam ją jak gabber dance, czy żałuję? Prawie nie. Moja psycha dalej z się. Zazdrościłaś? Zamień się. Wszystko przewidziałem, nie? Dalej tylko amen jest. Amen, amen, amen, jest. Brak słów na takie krajobrazy jak tu. Brak słów na takie krajobrazy jak tu. Brak słów na takie krajobrazy jak tu. Brak słów na takie krajobrazy jak tu. Thank you. na takie krajobrazy jak tu. Niedawno ukazała się reedycja ostatniej płyty grupy Razmentalizma i tak krajobrazy z to okrążka, czyli utwór, który rozpoczyna całą płytę, lubię chyba najbardziej. Wcześniej w trójce Ed Sheeran i David Guetta, tu gościnnie z Sion. No to ciąg dalszy wakacyjnego grania. Thank you. Omijasz ludzi sznur. Za parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie za karę jakby znów. Kiedyś i ty, i tobie też, to obojętne się stanie jeden plus. Minie ci drive i minie chęć, a miny wściekłe nie będą boleć już. Natalia Schroeder ruszyła jak z kopyta, singiel po singlu, no i coraz lepiej sprawdza się na playlistach rozgłośni, nie tylko w Trójce zresztą. Raz na jakiś czas gramy, chociaż jak mówiłem pewnie parę razy na antenie, utwór, który nagrała raz z Ralfem Kamińskim, to naprawdę bardzo ładna piosenka, ale dzisiaj jej akurat nie zagramy. A przed Natalią Schroeder, Galantis i również w środku była formacja Groove Armada, At the River, to chyba moje ulubione nagranie tej formacji. Tu Trójka. Carelessly and imperfectly. kisses on your body were like heaven. We were taking it slow, tangled in the sheets until the evening. There was nowhere to go. Yeah. We were in the days learning each other's shapes, racing shadows of rain down your back. Oh, kisses on your body in my memory, baby. Nothing comes close. It was the summer of love, a delicate daydream. And for a couple of months, it felt like we were 18. Yeah. It was the summer of tequila, calling you my señorita. Didn't know how much I need ya. Hate it when I have to leave ya. I've been taking mental pictures for when I miss you in the winter. Staying up until the sunrise, praying it'll be the last time. It was the summer of love.